makan tomat. Rasanya anjing banget. Oh, aku daging. Rasanya anjing banget. Anjing banget, anjing banget. Dengan abang kadada komba jamping jamping. Pasting anak bangka dada, kongba jamping jamping. Anjing anjing anjing bangga. Bangka dada, komba jamping jamping. Pasting anak bangka dada, komba jamping jamping. Anjing anjing anjing bangga.